Duży telewizor? I to tak, jak jej radziłeś w Media Expert. 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 20 kwietnia, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Matury nie są zagrożone, zapewniał w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Para prezydencka apeluje o udział w charytatywnych akcjach wielkanocnych. Paryska policja obawia się zamieszek z powodu kolejnych protestów ruchu żółtych kamizelek. Zaczniemy jednak od poważnego wypadku na autostradzie A4 w Małopolsce. Na odcinku Brzesko-Tarnów zderzyło się 6 aut, relacjonuje Barbara Szczerba z małopolskiej policji. 4 dzieci zostało rannych, bez zagrożenia życia zostało przewiezionych do szpitala. Do zdarzenia doszło na 475 kilometrze w kierunku Tarnowa w miejscowości Bokowice w powiecie brzeskim. W chwili obecnej na miejscu są prowadzone czynności, są policjanci, jest straż pożarna. W miejscu wypadku trasa jest nieprzejezdna, policja wytyczyła objazdy. Egzaminy dojrzałości się odbędą, zapewniał na antenie Trójki wiceminister kultury. Jarosław Sellin odniósł się w ten sposób do ewentualnych dalszych działań protestujących od 8 kwietnia nauczycieli. Chodzi na przykład o niezwoływanie rad pedagogicznych klasyfikujących uczniów ostatnich klas techników i liceów. Jarosław Sellin nie wykluczył, że pojawią się nowelizacje prawa związane z przystępowaniem do egzaminów. Państwo polskie gwarantuje i zapewnia, że takiego problemu nie będzie, że matury się odbędą. I ja nie będę ujawniał, jaki mamy plan z tym związany, bo nie chcę, żeby nieodpowiedzialna część miała jakiś instrument do przeciwdziałania. O tym, że rady pedagogiczne powinny zatwierdzić stopnie uczniom, mówił też poseł PO Andrzej Halicki. Dodał, że udział w maturach strajkujących nauczycieli będzie ich suwerenną decyzją. Podejmują decyzje samodzielnie. Przypominam, że nawet szkoły podejmują je samodzielnie. Z maturami oczywiście jest problem klasyfikacji. Ta klasyfikacja pewnie powinna mieć miejsce. Klasyfikacja uczniów klas maturalnych jest niezbędna do przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Rady klasyfikacyjne muszą odbyć się w obecności co najmniej połowy Rady Pedagogicznej. Metropolita Krakowski złożył życzenia świąteczne wszystkim wiernym. Arcybiskup Marek Jędraszewski życzył, aby Wielkanoc była czasem radości i pokoju serca. Niech czas świąteczny będzie dla wszystkich czasem spotkania z Bogiem, który nas do końca umiłował, ale także spotkania z innymi, zwłaszcza bliskimi nam ludźmi. Wielkanocne życzenia Polakom złożyła także para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Między innymi zaapelowali, by pamiętać o tych, którzy w święta są sami. Z tej okazji chcemy życzyć Państwu wielu pogodnych i ciepłych chwil. Niech te dni upłyną Państwu w serdecznej atmosferze. Bądźmy w tym wyjątkowym, świątecznym czasie razem, okazując sobie życzliwość. Pamiętajmy o tych, którzy święta spędzają samotnie i o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Włączajmy się w wielkanocne akcje charytatywne. Niech w tych dniach na każdym kroku towarzyszą nam serdeczność i uśmiech. Prezydent szczególne życzenia złożył Polakom mieszkającym za granicą, a także żołnierzom, którzy w czasie świąt pełnią służbę poza granicami kraju. I na koniec jeszcze zagranica. Paryska policja w stanie gotowości w związku z zapowiedziami demonstracji w stolicy. Władze obawiają się, że przy okazji kolejnej soboty protestów żółtych kamizelek dojdzie do rozruchów, demolowania restauracji, sklepów i gmachów użyteczności publicznej. Ultralewicowe i skrajnie prawicowe grupy nawołują do ataku na Paryż. Ich symbolem jest publikowane w internecie zdjęcie przełamanej i przewróconej wieży Eiffla. Władze zabroniły demonstracji w rejonie Pól Elizejskich i Łuku Triumfalnego, a także częściowo zniszczonej przez pożar katedry Notre Dame. Wspomniał o tym minister spraw wewnętrznych Christophe Castanier. D'après les informations dont nous disposons. Według informacji, jakimi dysponujemy, chuligani wyznaczyli sobie na dzisiaj spotkanie w wielu miastach Francji, ale głównie w Paryżu. Żółtym kamizelkom nie wolno demonstrować w pobliżu katedry Notre Dame. Jednak wielu z tych chuliganów nawołuje do zbierania się właśnie tam. Zapowiadają, że podpalą Paryż i że nie zostanie kamień na kamieniu, same zgliszcza i popiół. Także władze Toulouse, Montpellier i Bordeaux, gdzie ma dojść do gwałtownych protestów, wprowadziły zakazy manifestowania w centralnych punktach tych miast. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pogodne w centrum i na zachodzie. Na wschodzie więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Na północy wietrznie. W Zakopanem i Gdyni 14 stopni, w Suwałkach 16, w Szczecinie 17, w Krakowie i Chełmie 18, a w Warszawie i Pile 19, z kolei w Legnicy 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Cudowny wonder, heaven is 10 zillion light years away. Takie wspomnienie. Właściwie nie wiem, czy składać Państwu życzenia, bo przecież spotykamy się jeszcze w lany poniedziałek, czyli jeszcze w czasie świąt. No ale tak na wszelki wypadek zaczynam już dziękować za wszystkie piękne listy, które dostajemy. Dziękujemy bardzo za wszystkie życzenia, za wszystkie pisanki, właściwie zdjęcia pisanek. To ja za te pisanki mam dla Państwa ładne piosenki. Mam nadzieję. Gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny. Luther Vandross. I ciągle nie mogę uwierzyć, jak cudownie Luther z Mariah Carey, która wtedy jeszcze śpiewała pięknie, wykonali utwór, który wcześniej śpiewali Lionel Richie i Diana Ross. Przypomnijmy sobie. My love, there's only you in my life, the only thing that's around. Your every breath that I take, your every step I make. No, you know I'm not.

Ale to była piękna płyta, rok 1993. Ray Charles. Autopromocja. Wieczór Wigilii Niedzieli Zmartwychwstania spędzimy w tym roku, Barbara Marcinik oraz Bogusław Deptuła, w towarzystwie osób duchownych, księdza biskupa Michała Janochy i księdza Krzysztofa Niedałtowskiego. Nasze spotkanie otworzy pewna ewangeliczna scena w ogrodzie i o ogrodach będziemy rozmawiali. Nie budowla, tylko ogród. To jest nasz pierwszy dom. Zapraszamy dzisiaj od 21 do samej północy. Autopromocja. Baszko, będziemy oczywiście. 28 minut po południu. Ja teraz mam dla Państwa zaproszenia. Obiecałem, że będzie jeszcze ich więcej i one są właśnie teraz. Za 8 dni Siesta Festival. 28 kwietnia, godzina 19 w Gdańsku, Filharmonia Bałtycka, Anna Mura. A tego samego dnia o 22 w Gdańsku w klubie Parlament Selma Łamusse, jeśli dobrze wymawiam. Anna Mura, cudowna dziewczyna, która przypomniała pięknie piosenkę z repertuaru Johnny Mitchell. A, zaproszenia mamy, Ola czeka przy telefonie 2 2 i 7 3. Before love got lost, you said I am as constant as the northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a carton coaster, in the blue TV screen I drew a map of Canada. Oh, Canada, with your face sketched on it twice. You're in my blood like holy wine. Tastes so bitter. Still be on my feet. Oh, I am a lonely painter. I live in a box of drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love is touching souls. Should you touch mine? 'Cause part of you pours out of me in these lines from time to time. I would still be on my